أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت فالندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim, kërkojmë dërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të plota, bi pejgamberin e fundit, Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndershme dhe bi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanehu ve teala. Para se të vazhdojmë atje ku kemi ngel, vetëm një përkujtim të shkurtër, ne jemi dy ditë para ditës Arafatit, pra jemi në ditët e haqit, të ditëve të cilat pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem u kushton të rëndësi dhe konsiderat, madje kanë ardhë në shumë prej transmitimeve se pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem i kanë ngritur këtë ditë në baraz apo edhe më lartë se sa ditët e Ramazanit. Andaj, vetëm një përkujtim me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk ka ndonjë ditë që Allahu fal robët e tij dhe liron nga zjarri i xhenemit sikur dita e Arafatit. Pra një ditë para bajramit. Kush agjeron atë ditë, ka thënë alaihi salatu wassalam, Allahu xhelle xhelaluhu i afal mëkatet e vitit që e ka kaluar dhe mëkatet e vitit që vjen. Ka dhënë dietarët, mëkatet e vitit e kaluar është e qartë, ndërsa mëkatet e vitit që vjen, si ia fal, ka dhënë dietarët se ia pengon rrugët e gjunahit. Dhe kjo është e falë. Ia pengon rrugët e gjunahit. Andaj, nëse asgjë s'kemi bën në këtë ditë, domethënë duhet që besimtari spaku të agjëron ditën e Arafatit me shpresë se të lirohet nga zjarri i xhenemit me lejen e Allahut subhanehu ve teala. Në vazhdimin e emrave dhe cilësive të Zotit të Bareke u Teala, të ndërrua vëzër, përfunduam katër emrat të cilat djetartë i quajtën shtylla e ilmit, shtylla e dijes, pra kush e njef Allahun me këto katër emra, vetëm se e ka njoft Allahun me një njohje të vërtet, dhe ata janë emrat el-awwalu, wal-akhiru, wal-dhahiru, wal-batinu, ku thëtë Allahu të Bareke u Teala, ajo është el-awwalu, i pari, pa fillim, i fundit, pa mbarim, ajo është i dukshmi, më i lartë mbi gjithçka, dhe është ai i cili është afër çdo gjëje me ilmin dhe kudretin dhe pushtetin e tina. Thamë se këto katër emra vëzër zakonisht mësohen në një kontekst, ne i ndam dy kanë dy, el awwal wal akhir, pasaj el dhahiru wal batin, sot dëshirojmë që ta bëjmë një lloj përmbledhje të katër emrave se si kuptohen më saktësisht në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ibn Qayyim al-Juzeyy ka të shkruar mbi këtë emra shumë vëzër, nga se janë baza e ilmit. Un kam zgjedhë sot për dallim nga ligjëratat e tjera, do të mundohem që më shumë kjo ligjëratë të jetë citat, pra citim nga fjalët e Ibn Qayyim al-Juzeyy-s, atë sa keni mundësi me zan nga citimi që të përfundojmë atë çka kam zgjedhë prej të folurit të Ibn Qayyim al-Juzeyy mbi këto katër emra. E si këshill për ata i cili donë me e kuptu më mirë se çfarë kanë thënë dietarët mbi këto katër emra, këtë ligjërat mundësisht e përsërit edhe një herë, edhe dy herë, edhe tre herë, kështu me radhë që ta kap më mirë se çfarë kanë thënë. Pra sot me lejnë Allahu te bareke ve teala ne folëm për emrat e Zotit xhelle xhelalu el-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin. Sot dëshirojmë që nga fjalët e Ibn Qayyim al-Juzeyy të dimë edhe më shumë për këto katër emra, saqë Ibn Qayyim al-Juzeyy ka një libër të veçantë i cili quhet Tariqu al-Hijratayn, libri të cilin e ka titulluar Rruga e dy hijreteve, si me shku te Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, raporti me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtë libër e ka hap me këto katër emra. Pra nëse nuk i kupton katër emra, këta ajo çka vjen pas nuk kuptohet, nuk ka mundësi me zon vend. Andaj kjo ligjërat don janë ndikon 14 apo 15 faqe ku Ibn Qayyim al-Juzeyy flet se si të jetohet me këto emra. Po ti e kupton e ul i pari pa fillim. El akhir i fundit pa mbarim. El dhahir më i larti dhe el batin më afër gjithë shkaje. Por si tjetohet me këto emra, do të shohim sot me lejnë Allahut subhanehu ve teala. Pra edhe njëre për sëris, që në këllë gjera do të mundohen, pra unë du të iki shpjegimeve të mija, duke umbet do më dhanë vetëm një loj për cilësi i fjalëve të Ibn Qayyim el Gjauzije rahmetullahi rahmetullahi alej. Thot Ibn Qayyim el Gjauzije, duke folur në librin e ti Tariqul Hijratejni për regula se si njëri ju të bëhet robi Zotit Gjellë Gjellalu. Pro kaptin, si të bëhemi robë të Allahu të bare kjo e tjara, ka filluar në këtë tem dhe me njëherë është kyç në emrat e Zotit Gjellë Gjellë Gjellalu. Thot Ibn Qayyim el Gjauzije, unë të mundona të hiki gjuhës arabe, pra drejt për drejt ta bartim në gjuhën tonë, atë sa kemi mu, atë sa kemi mundësi, edhe pse tërheqim gjithashtu një vërejtje se bartja e nanave të fjalëve të ulemave dhe zërë në gjuhën tonë gjithmonë do të jetë me mangësi. Gjithmonë do të jetë me të meta. Për çfarë arsye? Nga se gjuha me të cilën flasin këta dietarë është gjuhë shumë e lartë. Një fjalë përfshin disa mana. Një shprehje ka mundësi me thanaj 2-3 gjëra me të, e ne nuk e dim saksisht, po para çka nuk e njeh gjuhën arabe, ndoshta fjalën me të cilën ne e përcjellim, ndoshta nuk e jep atë surën e plot për të cilën flet dietari, porse kanë thënë dietarët është një rregull në jetë edhe në fe, ajo e cila nuk kapët krejt, nuk lihet kejt. Nëse zba është milioner, mirë është me pas një pag mujore. Apo, po edhe se nuk ki një pag mujore, mirë është me nëzonë ditën, po mirë është me nëzonë kafshatën. Pra ajo që ka nuk arrijet krejt, nuk lihet krejt. Thot Ibn Qayyim el Gjauzije. Kur të adin në robi, këtë gjë, cila është gjëja, këtu flet për vartëpërin e robit dhe nevojët e domosdoshme të njerijut për mjë bërë robë Zotit. Kur ta din robi këta dhe ta ketë zbuluar në vetvetën e ti se është i patje tërsueshëm, do mënë nuk është i destinu më ka në robë, te ajene alejhi zuhdu fil ahwali wal fakru minha. Thot i bënkaj i me Gjauzije, atëherë duhet që ky robë të heqë dorë, pra të lirohet nga gjithë tha halët tjera dhe të jetë, do më thonë, i kristal për Allahun të bareke u e tjala. Pas e thot, wa kema kane mu gjebu e dërëgjët il ula min el fakri rrugjua il el akhira. Thot i bën kajim el Gjauzije, shkala e varë e varëfërijës ndaj Zoti Gjellë Gjellalu e bën që të kthejet të robi, e bën që robi të kthejet të Zoti vetë të bareke u e tjala, duke u kthyur të akhireti. Pas e thot, kjo do të bën që tër brengë ti tjetë akireti. Pra kur njësët robi, i mën ka imi thet, kur njësët robi ka Zoti, donë me lidhë raport me Zotin. Nëse ka të lidhur diçka me dunjan, këto e majnë, e pengojnë. Thot, aj që është njësë ka Zoti Gjellë Gjellaluhu, duhet mu shkoput për këtë të lidhive tjera. Mu mos mu konë zemra e ti e lidhë me kur gjo për e kësaj, për e kësaj dunjaje. Fa au gjebel istigraku fi hemmil akhira nafdal jedeni minet dunja dhaptan au talebe. Thot i bën kajim el Gjauzije, kur të hije robin këtë rrug, pra mu bo robi Zotit, robi Allahut, Allahu na bo fër robë të tina të sinqer dhe të djen, thot i bën kajim el Gjauzije, i tër piklimi, i tër shetsimi, e tër ajo qka e mundon robin duhet jetë akireti dhe ti lanë dur për kësaj dunjaje dhaptan au talebe, tuke e regullu apo duke e kërkuar. Pra, shemë besimtari i ka dy mundësi, njeri ju i ka dy mundësi, o e regullon këtë dunja, o e regullon akiretin. Thot i bën kajim e Gjauzije, asë nuk duesh me regullu, asë nuk duesh me kërku. Thot i bën kajim e Gjauzije, dhe heshtja e gjuhës tënde si robi Zoti Gjellë Gjellaluhu për dunjajën medhen au dhemmen, asë se lavdron, asë se qërton. Don, robi që niset ka Zoti smirët me dunjajën. Si nuk mirët me dunjan, as nuk e lavdron, as nuk e qërton. Nuk e lavdron se nuk e do. Nuk e nënçmon, pse nuk e nënçmon? Këtu tani çdo fjalë e shpjegonim më vonë. Thot, nuk e nënçmon sepse dikush mundet me mendu se kur e nënçmon, e ka shkaku i lakmisë se ka arrit. Kështu që as nuk fol për ta, as nuk e lavdron, as nuk e qërton. Thot. Pastaj thot, dhe i shikon mirë se kush i ka paraprir sebepe dhe se dunjaja. Kjo dunja, vëzër, e ka një ligjë, kanun, e ka vënë Zoti. Ajo se kjo dunja arrijet me sebepe. Dhe njerëzit janë të lidhë me sebepe në varësisht prej mos imani që ka e kanë. Apo, për shembull, uje largon etjen. Kjo ligjë Zoti Gjele Gjelalu. Ligjë Zoti të bare kjo vëtara. Kjo ligjë, vëzër, ka zinjir ligjësh ma vonë. Kur krijesa pin ujë, doje mos e ka me nxjerr. O ndjerës, o në jashtitje. Pa tjetër e ka me nxjerr. Këto janë ligjet pashmangshme. Apo? Mirë. A ka mundësi Zoti me thikë këtë ligjë? Ka mundësi, sa e sa e kam nuk këtë ligjë, a e ndronë. Apo? Andaj për shembull, keni pa telefonat? Apo kompjuterat? Varësisht nga shteti që vjen, nga shoqëria që vjen, nga firma që vjen, sistemin e ka tjetër. Apo? Dhe po i përzive sistemet, s'punon ajo. Allahu Gjela ka vendos një sistem. A mundet me ndryshu kur të dëshiroje? Kur të dëshiroje? Andaj e ka po një krijes në ajr, kusht e ka jetën, një krijes po e ndjerën ajr, mytet minjar. Njëri pa ajr, vdes minjar, peshkun me ndjerën ajr, minjar vdes. E kupton? Atë shka ti e ki kusht, ajo e ka zarar. Ti e ki kusht, ajo e ka zarar. Dhe nga anë tjetër, ti me slin uj, s'munësh me dëlojë. Këto janë ligje vëzër, Allahu që ka pru për, sa për ti pa, sa i ndron këto, subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, duhet robi që të ketë kujdes, ta shikon, kush i ka kriju sebepët, kush i ka parapri sebepëve, kush e bani ujin me largu etjen, kush e bani ushqimin me largu e urin, dhe kush i bëri gjitha gjërat sebep për një pasoj. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thebi fadlillah, وبي رحمته وجدت منهم الاحوال فذهبت me mirësinë e Zotit dhe rahmetin Allahu xhelal xhelaluhu janë krijuar këta hallat. Çka ka që ekziston, gjendje, pozit, ulje, ngritje, këta Allahu xhelal xhelaluhu ju ka vendos, emër. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, prej pozitave të larta dhe pozitave fisnike, të gjitha arrijen vetëm me Allahu subhanahu wa ta'ala. Tani fillon me shpjegu emrat. Thot: "Wa kana subhanahu huwa al-awwal fi dhalika kulli." Krejta sebepeve, krejta shkaqeve, krejta gjithçka që ekziston, Allahu ka qenë i pari në to. Ai u ka paraprit të gjithave. Sikur që Allahu te bareke ve teala e ka krijuar çdo send. Dhe ai është i fundi në çdo send. Kush e adhuron Allahun Xhelle Xhelalu me emrin e tij i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, do ta realizon realitetin e robërisë së Allahut subhanahu wa taala. Tani vëllezër, pikto do të mundon ndonjëherë, unë mos më fol hiç, çka ka diçka të paqartë inshallah do ta sqarojmë ndonjëherë, ndonjëherë tjetër, ngase ka shumë shumë material ndërsa nuk dëshiroj që pjesa e Ibn Qayyim të jetë pa patituar. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kush e adhuron Allahun Xhelle Xhelalu me emrin e tij el-Awwal wal-Akhir, do të bëhet rob i vërtet i Zotit te bareke ve teala. E nëse jashton kësajna adhurimin e Zotit me emrin el-Dhahir edhe el-Batin, atëherë do të bëhet nga robërit të cilët e njeh Allahun te bareke ve teala në të gjitha gjendjet. Dhe të gjitha laramanit që ekzistojnë në botë, ky do t'i njeh. Nëse kjo adhuron Allahun Xhelle Xhelalu me emrin el-Awwal wal-Akhir wal-Dhahir wal-Batin. Thot, sa i përket adhurimit të Allahut me emrin el-Awwal, si bëhet? Tani e shpjegon si bëhet. Thot, kjo kërkon, tani këtu të mësuar el-Awwal. Çka është el-Awwal? Thot, kjo kërkon që robi të zhveshet nga shikimi të gjitha sebepeve. Dhe mos ndalet me asnjë sebeb, dhe mos t'i kushton rëndësi asnjë sebepi. Dhe le ta din me tër shikimin e ti dhe tër studimin e ti dhe tër bindjen e ti se Allahu Xhelle Xhelalu i ka paraprir ekzistencës me rahmetin dhe mirësin e ti dhe se ai është fillestari çdo gjëje pa sebepe. Pra Allahu Xhelle Xhelalu kur e ka kriju ujin, pastaj e ka bë ujin sebep për shumë sene, po në krijimin e ujit s'ka pas sebep. Thjesht, dëshira atje kanë zirë ujnë, dëshira atje kanë zirë djelin, dëshira atje kanë zirë qilin, dëshira atje kanë zirë insanin. Çka e ka nxit kur gjo? Veç dëshira e tij. Dëshirë ka pas. Dhe kjo vëzë, kur ti e din se Zoti Xhelel Xhelalu nuk ndikohet nga se vejpët, kjo e ban robin mu ka në rob hakikati Zoti Xhelel Xhelalu. Jo musliman, pa besimtar, ata pa iman, më katart lidhen për se vejpe, lidhet për plastike, lidhet për gjithë shka që Allah e ka bolë liqë, por a i haron në ato momente sa a i cilje ka bolë liqë këta e këthen. Për momentin s'punon. Apo, keni pa shpesh, kur mjeku thot, ilaç është shumë i mirë, po që s'popunon të ki. Nuk ka efekt, pse, nuk e dim. Sepse a i cili ju ka dhonë, që lizave efekt që të punoje të njani të tjetëri e pezullon. Qa ban tash? Thot i vënkajim El Gjozije. Adhurimi Allahu Gjelle Gjelalu me këtë emër, e ban nga robi, që ta sheh, se Allahu është filestari gjdo gjeje. A i ka njës gjithë shka. Pa pas vesile. Ka thonë, nuk i ka thonë dikujt majem të qëtu ta zgati, majet qëllën që atje mos të më lëvrite qëtu. E ka thonë dikujna? Jo, subhanahu wa ta'ala. Thot i bën kajim e gjëzije. Sepse, para se të egziston, para se mës të egziston të asgjë, s'ka pas se bepe. A dhe vezër, kjo emër, i Zoti Gjeli Gjelalu, el awal, el akhir, el dhahir, el batin, janë nga emër që robin duhet, do mënë, me ngrit në madhrimin matë matë Allahu Gjeli Gjelalu. Shikoni tani truni fillon kuhin këta është kjo. Para më dhe zërë, thot i më kaj me gjëzije. Kur s'ka egzistu kur gjo përveç Allahot? Hiç kur gjo s'ka egzistu. Përveç Allahot të bare kjo e tala. Idh la vesilet e lehu fil ademi kable u gjudi. Asni sebeb se ke pasti. Asni sebeb se ka pasti. Kur kush, hiç. Kush i ka kriju këtë këto? Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, qfar sebebi ka egzistu në asgjën? S'ka egzistu kur gjo. Pos Allahu te bareke ve teala. Thot, ka qenë Allahu pa asnjë tjetër. Ka qenë Allahu pa asnjë tjetër. Pastaj ka ardhur një vakt që ka dëshiruar Allahu Xhelel Xhelaluhu dhe të ka krijuar. Dhe të ka krijuar. Prej atij ka ardhur krijimi, prej atij ka ardhur formimi. Prej atij ka ardhur sebepët. Subhanahu ve teala. Sebepët janë veç thjesht ha? Mjetë që i ka caktu Zotë i unë të bare kjo e tjala. Kush e zbret emrin Allahu Gjellë Gjellalu në këtë mana el ewel, kush e beson emrin Allahu Gjellalu el ewel me këtë mana, thot, ja jep kjo një adhurim dveçan për Zotin të bare kjo e tjala. Apo? Po shemë u lezër, qëta kupte në këta? Ajë cili e përmer ujin edhe e pi. Muslimani e pi. Bismillah. Tjetri, kur gjo nuk thot, veç e pi. Një efekt i përbashkët, cili është largimi jetjes. Cili e dallimi? Pse ki muslimani cili themi, e supozojmë se është pikti grupi për e kse klase, pse thot i mënkajimi kja dhënë Allahun me adhurim veçan? Pse? Se ki thot bismillah, mësmi dhalë Allahu leje që ti ujit me mbo kajrë, kur së në mban? Pse? Po e ka kryu, kjo sokon. Apo? E kjo mund ma avullu, kjo mund mësme egzistuhe. Dhe mos mi dhanë Allahu përgatitje trupit që më e pranua, s'ban kur gjë. Ky çfarë adhurimi ka për Zotin Xhelel Xhelalu, ki tankon çka e pi me fukarallëk. Tankon e pi me brengës se çish mi dhanë Allahu Xhelel Xhelalu, shukur. Sikur që ndodhte te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kush e adhuron Allahu Xhelel Xhelalu me këtë mana, të këtij emri, do ta ketë një adhurim të veçantë Allahu Xhelel Xhelalu. Pra ai nuk i shikon sebepët, ai përdor sebepët, pa ai nuk i shikon sebepët. Pse? Se Allahu Gjellale ka kriju sebejpët. Pas e thot, nërsa adhurimi Zoti Gjellë Gjellalu nga anë e robit me emrin e ti el-akhir, i fundit pambarim, kërkon nga robi që mos të mbështetet në sebejpët që Allahu Gjellale ka krijuar, sepse ata pa tjetër do të asgjësohen dhe do të ndalën, ha? Do të përfundojnë me një cak dhe mbetet a i cilë është el-akhir. Allah i ka kriju sebepët. Para ti s'ka pas kur gjo. Tani ka kriju sebepët. Mu mbështet sebepe, qka i bije, mu mbështet një qka së qëndron vëtë veti. Thot nga se nuk jetë asgjë përveç Allahu Gjellë Gjellë. A mund është me paramnu dikush i cili? Ketë asgjësohën, veç një animet, ki matët, matët për këto. Abo? Matët për këto. Ta më me shlën një sebet, ka për tjetërin. Ta më me shlën një tjetër, ka për tjetërin. E besimtari thot jo, unë e iqë, asë tjetër, mbahëm për Allahu Gjellu Ala. Pse? Se a i këndur sebepët. dhe ajë mbet të cilat gjëra tjera shkatrohen. Thot, lidhja me sebepët është lidhje për asgjën, nga sa ato s'kan egzistue. Dhe mon, ti kur lidhësh për sebepi, për çka je lidh? Je lidh për diçka që s'ka egzistu, periodikisht egziston, minjara mas asgjësimi nuk egziston. Si ka mundësi më lidh për këta? A ka mundësi më lidh për diçka e cila s'ka egzistu, pak egziston, pra prishët, si lidhësh për këta? Thot Ibn Qayyim El Gjauzije. Ndërsa lidhja për emrin Allahu Gjellë Gjellaluhu El Akhir, i cili është i fundit pambarim, është lidhje për të gjallin i cili s'vdes kur. Lidhje për të gjallin i cili nuk vdes kur. Lidhja me këtë emër të Allahu te bareke ve teala, ha, është hak për robin që ai t'i arrin të gjitha begatit të sas përfundojnë kur. E që të zjatë në gjenetin Allahu Gjellë Gjellaluhu. A në vezër, besimi në emrin Allahu Gjellë Vala El Akhir është prej sharteve të hyrës në gjenet. Si mure njani me thanë, une do të hyrë në një gjenet i cili së përfundon kur, nësaj nuk i beson se Allahu ja jep këtë kudret gjenetit, saj vetë gjenetit së në merë. A ka mundësi dikush me kriju një bache? Ne kemi përmenjë të shembulat Ramazan që e kemi përmenjë shembul Kur'anor, se dikush kishtë thanë që kjo bacha jeme kur nuk sosët. Allahu i tha, pritet e në sabah, e abo një zarmë, e kalli krejt. Njani me kriju një bashkë dhe me thonë që kjo nuk prishet kur. Qka i thonë njërzit? Diku shpitu të ishtot nashta, abo a i mesmi da diloj, pasta njani guzimëshëm, njani pa guzimëshëm. Tu dit edhe i guzimëshëm, pa i guzimëshëm, rejno kjo. Pa tjetër o mu prish. Kanë nëra për andoritës, pa vje bacha jote. E kjo gjeneti zoti Gjellë Gjellalu, pse jetë për gjithmonë? Se Allahu i thot, ti kime mbetë për gjithmonë. Allahu jep atë vajzhushmërinë. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije. Sikur që shikimi i robit në pa fillim shmërinë Allahut, para se me egzistu sebepët, kështu duhet të jetë shikimi i robit për Allahun për pa fund shmërinë e Zotit Gjellë Gjellalu. Sikur që ti e disë Allahu kur s'ka mungue, s'ka zamanaj, kështu duhet këtë edhe në tarmën. Apo, thot Ibn Qayyim El Gjauzije, Allahu ka qenë dhe s'ka qenë askush me ta. Dhe kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe shkatrohet kjo dunja dhe mbet vetëm Allahu Xhelalu ala. Dhe kjo është në surën Ar-Rahman. Kullu men alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dil jalali wal ikram. Kret çka ka mu shkatrur, jet vetëm Allahu te bareke wa taala. Pastaj dhati Ibn Qayyim El Gjauzije. Mediton adhurimin e Allahu Xhelalu xhelalu që ja bën robi me këta dy emra të Allahu Gjellë Gjellalu, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Qfar shëndetit të imanit i bin robit? Kur robit e din se Allahu është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, qfar shëndetit imanit i apim këtë robit? Duke e dërguar ka Zoti Gjellë Gjellalu, wahdehu, veç ka Allahu Gjellë Gjellalu, duke e u përgjëruar me varfëri para Zoti Gjellë Gjellalu, vazhdimisht, duke i shprej Allahut se unë jam i nevojshëm vetëm për ty, për asin sen tjetër. Prej teje o Zot kanë filluar çështjet dhe të këti mbarojnë. Ti a i cili ki njës vlerat me sebepet e sa të ke dëshiruar me i njës dhe i përfundon me sebepet e sa ti ke dëshiru me i përfundu me to. As gjësohen sebepet, shkatrohen mjetet, mbet është ti i cili ke qenë pa fillim dhe je i fundit për mbarim. Këtë janë dhe zë besime që du mi pa zemra. Gjithë që ka mu shkatruhe. Andaj e kini pasa piklim kanë ato, për shembull, që ju prishën sendet. E bleni sen 3, prishët. E mërë një nusë 3, plakët. Këti i vapi, zhegi kapëtë. Pse? Se lidhët për taj, ka menu se kur nuk prishët ajo. Aj cili është i lidhët për Allahu në Gjelluara, aj nuk e ka këtë dërë. Pse? Pa i pim fillim e ka disi që kjo s'jetë. Kure dit i pim fillim me bindje, që kjo nuk jetë. Dhe përret e shikon, sigur, i më kajim të të përmene, sigur e she tu plak, ti a she funin, pse mu mërzit? Ti funin të anë she, pse mu mërzit? Andër dhe i më kajim e gjëzije, qëfar imani që ndosh i sjellë robit, imani në Zotin Gjellë Gjellarë, sa është i pari pa fillim, dhe i fundit pa mbarim. Dhe gjëndë që ka thot, i më kajim e gjëzije, thot, sikur që Zoti Gjellë Gjellalu ka krijuar gjithçka dhe ai vepron në këtë univers dhe ai ka dhënë forma gjërave. Ai është Zoti tek të cili, tek i cili përfundon çdo mirësi, çdo devotshmëri dhe s'ka përsosje pos me lejnë Allahu te bareke ve teala. Nuk ka rrit kur gjo pa Allahu në gjelalu. Pse? Po kur gjo s'ka ekzistu? Çdo shkallë që ti e menon, memri, s'munësh memri pos me Zotin te bareke ve teala. Pse? Po fillimi dhe zhvillimi dhe mbarimi kët ai krijon. Si ka mundësi njëri me arrit diçka, thot leje Zotin ana shunë vetë shkoj. A mundet? Dhe zë njësë nuk e shprejnë kështu, po kështu jetojnë. Leje thot njërë Allahun, qëkojnë në, ku qëkojnë? Te te posë shtetet matë moja, ta në hini lezoni atje, shtetet matë moja, janë që pejë, dhe zë, analista botëror, si do tjetë bota pas koronës? Kush do të udhëheqë botën pas koronës? A do tjetë bota me selamet, apo është brak luftës? Hini të shonë lezë, nga analisat mëtë mdoj botëror, Anglez, Gjerman, Europian, Rus, Kines, muslosim Kina, Arab, Eksumerat, kitë bota është në një loj druajtje ka po hecin sejnët. Se? Sepse aji cili dikujt i ka dhonë kuvet. Tash, njëzit që kanë menu që do të përfundojnë shtetet e mdoja, do një meteori madhë. Ama që dikush e ka paramendu para 2019-ës se një virus i quajtur i vogël, korona, nuk shifët, ja sill dunjajës këtë lam sheban, kush e ka mendu këta? Besimtari thot, po kjo e lejta për Zotin gjë. Ai cili ka kriju pikur gjë hiqit, e ka zhvillu, e mbledh prap. Apo? Andaj, iblisi e pyetën disa prej, që ka në hadith, edhe hadith është i dobët, e pyetën disa prej ushtarëve të vetë, qka puna o gjallarve, devotshëm dhe muslimanve disa të rëndomt që bojnë adhurime. Tha, pse të o iblis mërzit është kur kur gëzohesh kur desni hoxh i madh se ban shumë ballë kur desni musliman i thjesht. Tha, "Lasë keni mësu këtë punë?" Që kanë disa transmetime nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe disa sahabë. Ka dhënë iblisi asnjë me mua. Hajde me mua. Shkojmë te një adhurues. Adhuron Allahun, jam më ignorant. Tha vetë, "Allah e këtë çka glob, a më nështi me nevoja?" E ka vetë ka thonë, "Shumë e madhe kjo." Ka thonë e patë. Shkojmë të hoxha. A më nështi Allahut këtë dunjajnë me një voje, dvogël, me një vezë. Ta po edhe ti në gjenem shtimile. A e kuptove? Në ilmi vëzër është shumë rëndësi. Në besimtari duhet mi ndërtu gjërat me ilmë. Andaj, kur shikosh ka thonë i për në kaj me gjëzije. Ska mundësi mu arritë këtë dunjajnë diçka. Post nëse Allah u gjeve dhe je pleje. Së ajo i pari para egzistencave, s'ka egzistu kur gjeve iqë. Që kjo dunja është ka ti, donë, qanë, zemra, qepe veshet në që këtë shpipa, ka pëtonë. Jo pes polipi t'i shka shumë. Që i s'polipti, kër e pa në shpinë, dhe dhe një milion t'i kem këtu. Apo, ti polip shumë, ti s'ngjish me kur gjo. Na nuk ngjimi me kur gjo, kështu ka thonë pejgamberi, alayhi salatu wasalam. E me qka ngopo, dhe zër, njeri ju? Ngopot me Zotin e vetë të barë kjo e tjara. Pse? Po aj kitë që të i ka kriju, me thonë, a bishe? A jam i fort, hasë të une. Hasë të une. Ti pritë që të se dhe pak ujë ka me pi. O, une o që anë kam kriju, o ti. Unë kam kriju o që anë, tja për ujë ki menon që ki me deka. Kri po, kriza para në dhejtave. Kriza ekonomike botërore cila do të shkatron njërzimin. Librat moja, miliona kopje. A sa një ajtë të qëtër, jebë s'ka në ka në krizë, po që ashtu tutëm. Pes njërzja gjem shefën dikun, edhe, avo, njërzit, ja, mira puna. Dal gazeta thot, keqa puna këtë, keqa puna, do dhe mira puna, mira puna. I lujt me zemrët e njërzve, me besimtarin së në lujt që shtë. Apo, andë njërën i prej tabinve i thanë, buka u shtrejtue. Kriz, buka u shtrejtue. Apo, qka e kam unë këtë gajle? Apo, qishë e këtë gajle, apo ka shtrejtu buka? Tha, o njëri, aj që ka ma ka mundcu me ble me një dinar, ma mi jep dhejt me ble dhejt. A e të punën, apo, a kon buka ma harët ma lirë, po? Me sa e kanë ble njërës? Ta kush zhimish, 5 dinar. Sot sa, 25. Po t'ja i ki 25. Po. Këtë bëhat 50, që kena me bëhagja? Kënë bëhat njërë, kada, kada, të mu bëhat 50. Po t'ja pa i 100 dhe e blenë 50. Andaj, a i cili lidhët me Zotin vezër, me qëfar e frikson t'ja ta? Me qëka e frikson? Me qëka e frikson? Së mund shme me qëka me frikzue? Andaj Allah u gjellore për rëpë të vetë në Kur'an dhe zhka thot, la khaufun aleihim, s'ka mu tut, ato s'tutën, i kujtë mu tut, ato. A i tutët për Allah u gjellore, se e meriton mu tut. E meriton Allahu na mu tut pëtina. A ma për gjërave tjera? Jo, s'ka. Kanë dek përëndort, kanë dek diktatort, kanë dek faraonat. Shko, e ki janë Francia në Egypt, apo e shëtisin hera dhe faraoni, i cili ka thonë Musajt, unë kam e të vra tije, unë kam e të vra, e ka vra Allahu Gjela mitë disdetit. Andaj shkoj, shka do gjibën kajim e gjëzije, të zhjith dhe të arriturat, por së smërit, arrien vetëm me Allahu në të bareke, u e tjala, është Allahu i pari prej të cilit kanë filluar të gjitha kryesat, dhe i fundit të këtë cili, të ki cili, përfundojnë krejt të adhurimet. A i cili nështrohet Allah, a i cili i nështrohet pa dëshirë. A ka dikush vëzër që s'ka shku të Zotit Gjele Gjelalu? Dyja në mundësit, shkon me dëshirë, si robë, o Zotë sejzde. I ban sejzde, i ban ruku, i ban adhurim, i bindësh Allahu Gjela. Dhe tjetra është me zorë. Ja, me zorë, ta nëllë frimën. Apo? Që të shakë ndekë pikoronës, më s'kanë dash me dekë ato. Jo, Allah, i s'kanë dash me dekë. Kur s'kanë dash me dekë? E për kush i ka morë? Ato pa tjerë, ato që kanë me dekë, kejtë që kena me dekë. Allahu Gjela nuk në vejtë, vëzër. Sikur që s'ka vetë për krim, nuk vetë asë për barim. Thot i bën kajim El Gjauzije. Të gjithë përfundojnë të dëshirë Allahu Gjelluala. Aja ka posë dëshirë me të kriju dhe me të përfundue. A mund është me ndërhyje? Dhe ka dhe prit, une me aftësit e mija, cilat aftësit e tua? Pak me të shti dikush për mure, i thu, prit pak se jam të rullav kejtë. Po qaci, jo, qaci, njeri për pak me shkun, nuk jetë kur gjo. Thot i bën kajim El Gjauzije. Falej se vara Allahi shej. Ska pas Allahit kur gjo. Veç Allahu Gjellolam vet. Juqsadu, wa juqbedu, wa ju te ella. Me emrin Allahut i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Allahu Gjellolam synohet, adhurohet dhe i bindet ati i madhërim. Nuk jetë përveç Allahu Gjellolam asisen. Andaj sa i mirë do tjetë a i ropë që delë para Zotit Gjellolam dhe nuk e ka adhuru Allahun të bare kjo e tala, kur ta shoha atë ditë që përveç Allahut ska kur gjo. Ja, përveç Allahu Gjellolam nuk ka kur gjo. As i stikfari me laqe dhe nuk bandobi. Apo, andaj Allahu Gjellolam ka përmenë surën Ghafir. Lezoj surën 40 në Kur'an. Ka me laqe bojnë i stikfari. O, Zotë, mësë ishtim gjenem. Qëto. Ama Allahu me dhonë vendim. Sa dush, për shemë, ka përmenë Ibn Ebi Dunja, kër e morin robin, për me qëti e në gjenem. Qoftë kafir, qoftë kriminel, qoftë zulumqar, qoftë mëkatar. E këshi robin me laqen. E kanë. Ja. Më shiram. Allahu ta laj asun Allah e më amër. Ato si, nuk i bon gjuna Allahu ta. I thot qojnë zjarë. Apo? Kini pa për qemu, kur i mori njërë dhe tash. Që i mori, ka ardhë vendim penal, ki i vogli mjeti, apo? E krymë punën, ushtari, a i cili e lidh njerën. Ti i thot, ma, e thot, se di unë. Unë nuk e di. Allahu që ka me lashë dhe zërë. Ti sa dush me përgjerua, si ma, me kajt, nuk shlon. Pse? Sa Allah ka pru vendim. A dhe lidhë me atë madhe. Lidhë me të madhe në Subhanehu wa Teala. Për këtë arsijë dhe zërdoaja e diku tjetër përveç Allah të shirë. Pse? Kani të lutaj. A dhe dhe qështë të lutaj ta punë? Se veti pa ta. Qështë të lutë? Gjibrili me lutë të shirkë. Mikaili me lutë të shirkë. Apo? Po me lutë shëjtanët? Po me lutë njerin? Sa shirki madhe Allahu te bareke ve teala, elusve Allahun inshallah ti pasën zemra tona nga shirku. Andaj thati ibn Qayyim al-Juzeyyah nuk jet përveç Allahu te bareke ve teala asnjë sen. Sikur që s'ka ekzistuar përpara Allahu te bareke ve teala asnjë sen, e njëjtë është gjendja edhe pas përfundimit të tyre. Thati ibn Qayyim al-Juzeyyah. Ai i cili është një, dëgjoj kësh prehuz. Ai i cili ka qenë një kur të ka krijuar, bëje një në adhurimin e tina. Kur të ka kriju dhe zërti Allah, sa kanë marë pjesë grimin tanë? Kur kush, veç Allahu Gjellohala. Bëhu, që e ki dalë. Thot i mënkaj me gjëzije, pasi që të ka kriju vetë, adhuroje veç ata. E vetë ka kriju. Apo? Por qemë, me të një mu ti 5 veta për një punë. 5 veta jam letë bashkë, dosta, ti me tasos një punë. Ti në raport me to, qëfar obligimi ki brenda raporteve njërzore, tut pensve më thon faleminderit. Pse? Se tut pensa kanë kry punën. Nëse janë dy, tu dy. Nëse dhunë vetë ti po thon faleminderit ti sa është gabim apo pse? Se tu dy. Por çemu, a mundesh më thon, qyre nënës ja di hakin valla, ama babës, s'u mundesh. Se janë bashkë që kanë kontribu si sebeb për me daltin në ekzistencë. Mirë. Ai i cili ka marrë vendim për me daltin në ekzistencë, sa janë? Ja. E sa dush më adhuru ti tash? Ja. Po ai vetë ka krijuar. Ai se ka vetë as babën tani apo do me dal. Bamba ki baba si ka pasur rënë hiç. Qiç po vesin tani me të madhe. O xho si ka mrenë ta ban ta abortoj. Te do vra fëmijën. Nga ndikimi i madh i presioneve të kulturave të huaja. Pse? Thotë nuk i kam rëndën unë. Duhet me majtë formën. Cilën formë? Cilën formë? Andaj shiko, Allahu Gjela thotë, Ibn Qayyim al-Jauziyja, sikur që ishte vetë në krijimin tan, bëje ti Zotin Gjela Gjelalu një në adhurimin tan. Mësë adhuro, me Allahu të bare kjo vëtjara, askan. Pasaj thotë, sikur që Zotin të bare kjo vëtjara, e filloj, egzistencën tane dhe krijimin tan, vetë, jepi Allahut fundin e dashurisë tande, fundin e vullnetit tan dhe fundin e adhurimit tan vetëm Allahun Xhelle Xhelaluhu, që të jetë imani jot i sakt në emrin e ti El Awwal wal Akhir. A të ka kriju vetë? Po. A të besoj Allahun El Awwal? A kime përfundu të Allahu Xhela? Po. Jepja kitë dashurin Allahu të barë kjo tjara. Thot Ibn Qayyim El Jauzije, shumica e njerëzve e adhurojnë Allahun me emrin El Awwal. Se e di se kjo eksistencë pa tjetër e ka njës dikush. Mirë po thot, çështja e tërë çështja është me adhuru Allahun Gjellu Ala me emrin e ti El Akhir, i fundit. Thot, ky adhurim me këtë emr i fundit, pambarim, është adhurimi i pengamberve, adhurimi i ndjekzve të pengamberve. Ajo është Rabbul Alemini, Subhanehu, wa bihamdihi. Ajo është Zoti i botrave, i fundi që s'ka pas tina kur gja. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, me adhuru Allahun me, domon, i pari, pa fillim, thot ka e adhurojnë disa. Mirë po me emre e ti i fundit, veç për Allahun me jetu, veç men të ajmi pas, vetëm bindin e ti me pas breng, thot kjo është brenga pengamberve. Pengamber të ketë e kanë bëhe sapin, që shi adel me Allahun gjilohala. Fundi me Allahun të bare kjo e tala. Andaj kjo është ajet se ne ka përmend djetar Ibn Qayyim al-Jauziyja në këtë kontekst. Pastaj thot, sa i përket adhurimit Allahu Xhelle Xhelalu me emrin e ti al-dhahir, i dukshmi pambarim. Sikur që e ka shpjeguar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ti je i dukshmi, s'ka mbi ty diçka, dhe ti je elbatin, s'ka nën ty diçka. Thot, kur robi ta beson lartë madhrinë Allahu Xhelle Xhelaluhu me qenjin e ti mbi gjithçka, sa ajo është mbi arsh, dhe s'ka mbi Allahun te bareke ve teala diçka, se Allahu impost krijesat e tina mbi lartësi. Allahu është lartë dhe krijesat e ti impost me lartësinë e tina. Të gjithë universin e udhëheq prej arsh. Ilejhi jes'adu l'kelimu t'tajibu e l'amelu s'salihu, jërfa'uhu. Thotë Allahu Gjellon e surën Fatir, te Allahu ngritët vepra e mirë, fjala e mirë dhe puna e mirë. Thotë, zemra e robit do të ketë një zot që adhuron, të qartë, një të sinuar të lartë, ndryshaj nga ai cili nuk e di ku e ka zotin. Ndryshe nga ai cili nuk e ka Zotin. Nuk e di ku e ka Zotin. Ktu për kanë ka përshëndetje vëllazër, por ata shka thonë Allahu nuk e qill. Çuçi adhurojnë ata Allahun xhelalu ala. S'ka mundsi me adhuruar. Pse? Sepse natyra vëllazër ashtu është e krijuar që e drejton robën ka qilla. Andaj ata që e mohojnë se Allahu xhelalu është mbi arsh, si drejton Zoti xhelalu xhelalu? S'ka mundsi me drejtuar. Ose do të drejtohet me thera në zemrën e vet. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ai cili adhuron Allahun te bareke ve teala me kët hall, duke ditë se Allahu xhela është më i larti, thot zemra e tij do të jetë e qetë, i adhuruari i tij do të jetë i qartë. Pse? S'është më i larti, subhanahu ve teala. Pastaj thot, adhuruesi Allahu xhela xhelalu me kët hall, ja, qetësohet te Allahu te bareke ve teala. E din se për mbi Allahun s'ka asnjësend. Dhe e din se për mbi këtë univers nuk ka pos Allahu te bareke ve teala. Një Zot i cili për ta jetohet, për ta bie sejdë, për ta bie ruku, për ta bëhet namazi. Dhe tek ai përfundojnë të gjitha veprat. Thot, shëtit zemra e tij dhe ideja e tij dhe shpirti i tij, ha, në pushtetin Allahu xhelal xhelal. Robi kur e din se Allahu është më i lartë dhe ka krijuar tokë për adhurim, ha, i gjanohet bota dhe zëmë. E shë botën e madhe, pse? Se Zotin e ka të madhe. Apo, ata që e kanë Zotin e vogël, edhe zemrën e kanë vogël. Këni pa këtë që e në të lidhë për njerëzi, për rogë, për pak, a i vesh, a në siklet, a vjen, a zvjen, shësot, apo, ata që e në të lidhë me mjekun, që apo thot, që shpo thot, a i cili e ka të lidhë zemrën me Allah unë gjellu ala, a e ka pushtetin e madhe. Që ka pushtetin madh? Nga se Zotin e ka të madh. Andaj Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë në poezi, kur si jam tut fakrallëkët? Ka dëshmu, ka thonë, vallaj, kur kam tut fakrallëkët? Kur e shpirë, si ka mundësi, ka thonë se Zotin shumë i pasër. Unë atë që ka adhëroj, shumë është i pasër. Shka që ka të tipën kaj me gjëzije? Me e besu e minë Allahu të dhahir, së është mbizit qka? Aje ma univerzën, të bare kjo e tjara. Pi qka i frigosh? Kini pa tash për shemull, zakonisht në e kemi përmeni këta, më duket një ilë do me e godit tokën. Po plava atje, apo? Bot, vërshimi madhë, vërshon mediat, vërshon gjithë qka pse, qysh do të ndohë? Apo? Por shemull tani kanë, disa pjesë kanë pësu vërshime nga ujë, edhe mundohën disa për shemull me ikë. Kështë një fatkeci në atyro dhe të regulohët. Qka nësës regulohët? Qka nësës regulohët? Qka nësë nga merë kejtëve? A na të të mpritë ti e se të regulohët me e kërëmë shkatru krejta? Apo, andoj bindjo Allah u gjillu ala. Lidhe zemën me Allah unë të bare kjo e tala. Andoj do t'i përnë kajme gjëzije. A i cili adhëra Allah unë të bare kjo e tala, me këtë emër, e vahir, thot i gjënohët zemra, i gjënohët shpirti dhe i gjënohët mendja. Nuk e ka mendjen e ngushtë. Nuk thot, e, po këshira, keni bati zatot, po kanale se ka në regull. Po leve ti kanalin. Po, u dash një pendë ati më konë, po e kish pas dalë pi venit. Po aj kur ta bere, ka deri në lëzër. Djali Nuhit ka ip në kodër. Kodër më të naltë. Thuë që ka ip në majën më të larë që është në tokë. Me ditë të tëra. Dhe ka thonë, anë, anë, ndreqët i anë. Kur ka ardhë ujë, lëzër. Nuhi alë se më ka thonë, o, djali, jam hip në anë. Ka thonë, unë e kam hip në kodër naltë. Ka thonë, o, djali, jam. La asi me ljome. Ska mos o dikush më mbrojt për Allah të barë kjo e tala. Po kjo që kjo kodat që të ty, ku shkon, ku nalët? Të Allah u gjelonë. Po këne për poshtë, u dhe za univerzi, thot që e khlusamë dhe i mi, ka vishë dikonde, nalët dhe poshtë, Allah e kjetë e kongrush, ku i të ikë? Andaj, a i cili adhënë Allah u gjelonë, me këtë emër, i gjënohët edhe mendja. I gjënohët, andaj ti ishe e përshimë njësë ka, nuk e adhënë Allah u gjelonë, vazhë dhe janë tutë. Vazhë dhe thot, ka me pas krizat mloja. Shëja ka njësit 500 vetë, ka me pas krizat mloja. Ato, shkot i pytje këtët higjenës komunale, thot, tuj, a kini besiklet për neve, bëllet bëllë besiklet bëllë, pakson e pakat haje. Pse? I ndumon qafë. Shikot dhe zër, kini atje, lezo, për konsumimin. Lezo, sa konsumohet në botë? Ushimi shpejt. Në botë, shifra maramense. Shifra, shumice e smundjeve vinë nga konsumimin i te për tashtë. Apo? E tashtë i kraso, Allahu gjelluara, a në kalon neve mutut pi kamjes a pi skamjes? Muslimani tutët pi kamjes madhët, bëllëk e thot, shumë bëllëk. E ajtë qka se ka Allahu gjelluara në zemër, thot, zdo të ketë, nuk do të ketë vallaj. Në s'ka se zemër e ki qprast. E lusë Allahu që Allahu t'imbush zemër atona me iman në Zotin të bareke, wa teala. Pasaj ka përmeni më në kaime gjëzijet disa prej ajeteve, disa prej ajeteve të Kur'anit si përqenu në surën Yunus ajeti 34 ku Allahu te bareke ve teala ka fol për madhërinë e tij se ajo është mbi 7 katqije mbi arshin e tij gjithashtu e ka përmend në surën Sejdë ajeti 4 dhe 9 ka përmend Allahu te bareke ve teala disa prej madhrive të Zotit xhelel xhelal se gjithçka ka krijuar ai dhe se ai e menaxhon universin prej lart subhanahu ve teala pasaj Ibn Qayyim al-Juzeyyah përmend edhe disa prej ajeteve të sot nuk do t'i përmendni për shkak të kohës. Pastaj thot: Adhurimi Allahut me emrin Adh-Dhahir ia mbledh robit zemrën. Ha, e din kanë e ka Zot. E din kush ja krym punkt. E din te kush duhet mu strehua. Apo kjo është emri Allahu xhelal Adh-Dhahir. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah. E kur ky emër të qetësohet në zemrën e tina, do ta adhuron Allahun xhelal xhelalu me adhurimin e shëndosh. Tërkohën i ka aj dhe nuk hik dikun tjetër. Andaj Allahu xhelal thot në Kur'an, fe firru ila Allah, ikni ka Allahun. Ti shka të dush mërë se vejpe. Allah thot ik të une, së të banë kushtë do bi. Ik të une, së të banë kushtë do bi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, nëse Allahun e adhuron me emrin e ti Adh-Dhahir, do tjetë e drejt ajo që ka e vepron për veprave. Po në ryshe zdi që me adhuruar. Që më aj që le katë, marë kështu vezëm. Ai cili ka Zotin tok. Ha, ai cili ka Zotin tok. Hasha o kell, Allahu na ruaj. Si do të jetë zemra e tij? Çfarë zemre do të ketë ai? Kur ti vin të lashët, kur ti vin smundjet, kur ti vin belat, kur ti vjen lloj-lloj prej sprove, si e ka zemra e tij? Ai e din se kish jasos punën. Apo ky e din se ai nuk e kryen punën. Apo Këni pa përse kërë ndodhë tërmeti, këni pa kërë ndodhë friga, këni pa kërë ndodhë shpërthime, apo, edhe komandant i ikë. Apo, ikin, ikin. Ju ka ndodhë sahabëve të pengamberi sallallahu alajhi wasallam. Kërë është aspërsu luftave të pengamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndetë. Pse? Sepse e ka njoftë Allahun të barek e vëtala dhe ka ditë sakt se nuk e godat posë asaj që ka e ka caktu Allahun të barek e vëtala. Pse dhe zërë? Sepse varsish prej lidhës e zemrës me Allahun të barek e vëtala. Shiko që ka thotë, tani. Ndërsa adhurimi Allahu Gjellë Gjellalu me emrin e ti El Batin. El Batin dhe zërë shka ishte ai cili është më afër gjërave se sa vetë gjërat. Afër gjësenit. Shikoni si e njësë këtan nga se kjo emrë është vend rëshqitje për tru, thot sa i përket adhurimit të Allahut me emrin e ti El Batin, kjo është një çështje e cila ngushtohë shprehja me e tregu realitetin e vet. Emri Allahut El Batin, dhe zër e dhahir më i lartë, tani El Batin më ngat Allahu më ngat çdo senit se sa seni vet, vet gjëja, thot me e shpjegu këtë emër. Shprehja, mënyra e njerit që shprehet, ngushtohet me e kallëzu hakikatin e kësajna. Wa yakillu lisanu an wasfi. Paralizohet gjuha të kallëzuhet. Wa tastalimu isharatu ilej. Këputët isharetit, zdi, me thonë dikush, që isha me El Batin? Shpjegoje, akideni, shpreje, isharet, thot i mënkaj me gjëzije, janë ketë të manë këta, qalojnë. Thot dhe, formulimi i fjalis do këtë i vrajt krahas butësis që ka e kokë emër. Thot, kuptimi këti emrit të Zotit, El Batin, El Batin, kërkon një njohje të pastër nga njollat e mohimit, të pastër nga, këtë e ka qëjtë, jashtitjet e përngjasimit. Pra për ta kuptu dhe zërë këtë emët Allahu Gjeli Gjelal El Batin, du shme shmangë për njësimin, mëse për njësa Allahu me kërkan. Largoju nga cilësimet mësok shtu, krijimi fotografive, largoju nga kjo. Thot, mune zëheten arrijë si l'hululi vë l'tihad, e pastër nga besimi se Allahu në gjitet me krijesën. Në kemë dhe zërë, përshemë, në kurdojna, Allahu është ma afër se sendi që egzistonë. Mos me nësaj në gjitët me ta. Hasha. Qenja Zotit nuk gjitët me kërkan. Shikosh ka thot i mënkaj me gjëzije. Thot. Dhe kuptimi këti emrit ka nevoj për një shpreje e cila e bart me anan kuptimin dhe e zbulon kuptimin dhe ka nevoj për një shije të sakt. Mës me pas gjuhën e prisht. E ka për qëllim gjuhën e zemrës. Dhe të jetë e shëndosh ha, kuptimi i zemrës e ati që ka dëgjën. Domthon, për me kuptuar emrin Allahu Gjelluar El Batin, do të shkon shumë i pastër. Shumë i pastër. Por shem kur thënë ana, Allahu është më afër se gjithçka. Nuk ngjitet me krijesën ai. Hash. Shem na përmendëm, kur ngjit çta me çta, këto mundën më mishru. Nëse çesa ja shlën zjarmin, edhe çesa ja shlën zjarmin, këto djegën, edhe ngjiten, nga se janë materie e cila pranon mu me u këthi në bazë. Kur Allahu është më afër se gjithë shka, nuk në gjithët me ta. Allahu s'hin krijes dhe krijes asë mërët me njëta Allahu të barë kjo vëtara. Andoj që këtë dhe këtu, andaj thot i mënkaj me gjëzije, pastrohu nga jashtitjet e përngjasimit sa Allahu mërë më dukështu, s'ka. Allahu gjelar është i pasën nga gjithë shka që ka mërët me qkue, men. Pasaj thot, kush i jep Allahu një furnizim që ta kupton këtë emër të Allahu të barë kjo vëtara, atëherë e meriton pozitën e adhurimit në këtë emër. Por njëherë duhesh me pas furnizim prej Allahut që ta kuptosh çka është ky emër, pastaj kalon në atë se si adhurohet Allahu Xhelala me këtë emër. Çka thot? Fe subhanallah, i madh është Allahu. Sa ka mbakarrëshit tu dash me kuptu këtë emër. El Batin. Dhe sa kuptimi ka deviju tu dash me kuptu këtë emër. Sa i ligu ka fol për këtë emër. Sa renegati ka folë për këtë emër. Me gjuhën kinëset të drejtit, kinëset të ati cilë e fletë të vërtetën. Dhe është përzi qështja e atyre që janë pagan, ma ata të zëtë janë musliman. Pse vlezër? Nga se emri El Batin kanë tha, i ka bo do me thanë, a është Allahu afër gjithë sejnit? Po. E po kur e adhuroj në latin e ku më adhuru Allahun. Se jënë nga tatina. A për shikosh ka do t'i përnë me gjithë. Sa, do mon, i ligu ka fol me këtë emër. Apo, andë e kanë thonë disa sufi, Allah i ka hitë e une. Hasha vë kella. Pse dhe zër? Ka thonë, po është afër gjithë sejnit? Po. Po shtash që për momentin është e une. Hasha vë kella. Allahu dhe zër nuk përzihet me krijesat. Allahu xhelo është çështja më e madhe. Është lartmadhria pa fillim dhe pa mbarim. S'mundet me kriju mendja njerëzore sura për Allahun te bareke ve teala. Andaj do të mulagun nga gjësën e cila e cënon madhrinë Allahut te bareke ve teala. Pastaj thot: "Për shkak të trashësisë së mendjeve dhe vështirësisë që të ndahet e vërteta nga e kota në këtë emër, dhe është përzier ajo e cila është në tru me ata e cila është në realitet, e kanë këtë kuptu këtë emër të Allahut te bareke ve teala." Truni, vëllezër, mundet me ngjit shumë sene. Ti në tru mundesh me kriju kështu një sure. Vetja jote, çka e ke pa, edhe e ke pa për shembull një tru, një kafsh, një diçka. Në trunin tanë çka vën thu? E marr këtë kafshën, muj me mor kamën e asaj, me vnu te unë. Ti s'u ne marr kështu punime, apo dhe mundesh me mor, ama truni krijon, apo. Për shembull ti me trun nisësh pikë këtu, mri në Turki. Edhe kthehesh. Po të shkëshkuar. Ama truni ka kriju surë. Ka kriju surë, çka do të thonë ka kriju surë? Ka bë, domon, tu e, mri në atje, apo? Andaj thon ku ke hije? Truni shkolar. Thotë ibn Qayyim al-Juzeyy, tu e kuptu këtë emër, tu mundu me kuptu këtë emër, disa kanë rëshit. Se, ka thonë, masi kanë Allahu afër gjithë shkaje, atara ju në gjithë ka me gjërat. Hasha dhe kella. Andë e thashtë dhe zërki, kuptimi këtëra emër shumë në nësishëm. Thotë i më në kajim, El Gjuzije. Pa tjetër, duhet këtë robi Furkan, ndarje prej Allahu të bare kjo e tjara, që të ndanë të vërtetën nga e pa vërteta. Dhe të jepë Allahu Gjellë Gjellëluhu, studim të qartë, të dukshëm, nga, se vepët që qojnë të gabimi dhe se vepët që qojnë të rruga e drejtë. Ta njeftë të vërtetën dhe ta njeftë të pavërtetën. Dhe krejtë kjo është vlerë e Zotit, ja jep kujdoja dhe e privon këndoja. Allahu këndoja mëson e emrin e vetë, këndoja e privon. Apo, andë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu e ka një emër të madhë, ma të madhin. Me lutë me atë emër, gjithë mund përgjigjët. Cili është ki, kam polimizullë, ma. Me lutë me atë emër, përgjigjët. E cili është ta emër? E kanë thonë djetartë, ja jep Allahu kujdoja. Pasaj të Ibn Qayyim el-Juzeyy. Kaptina e njohjes së këtyre emrave. Kaptina e njohjes së këtyre emrave është kaptina e njohjes së vetë Zotit Xhelel Xhelalu. Dhe se si Allahu e ka gjithë përfshi universin në zaman edhe në hapësirë. Si del Allahu Xhelalu as prej zamanit, as prej hapësirës. Na mundet diçka që ekziston në glob, në univers, me dalë prej Allahu te bareke ve teala, mi hik, s'ka mundsi. Subhanahu ve teala. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietar në këtë kontekst, pastaj Ibn Qayyim el-Juzeyy ka hyrë me shpjeguar disa prej gjërave të cilat kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e Allahu te bareke ve teala në këtë kontekst. Pastaj thotë: Allahu xhelle xhelaluhu është i lartë mbi krijesat e tij. Këtë këta vëllezër e bën që më largue perceptimin e gabuar për emrin Allahu Gjellewala El Batin. Allahu është mbi krijesat e veta. Me qenjën e tij është mbi arsh. Ha. Dhe nuk ka diçka që ekziston vetëm se Allahu i ringat. Si kuptohet kjo për Zotin Vezër? Allahu Gjellewala nuk është si asisen. Është mbi arshin e tij, afër gjësen. Apo? Andë e kërë janë pyjtë disa prej ulemave të selefit, të prezave të parë, ka thonë si e njefë Allahu Gjellewala, si e njefë Allahu Gjellewala, ka thonë me lutje. Ka thonë si, ka thonë une e konkretizoj lutje, na i ma qonë qështu që i kumë lipë. Kjo është që prej njohës Allahu Gjellewala. Por qemë, ti thu o Zotë, por qemë, ma qo një lutje që ka ti e lipë. Ma qo një e vlapë, ta qonë. Kushtë të përgjitë? Kushtë të përgjitë? Supozonë në robi, se pasi është hapsire madhe, a thumë nin, apo? Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam një ditë për ditëve, sahabët ishin në ekspedit, duke hec. Dhe e keni pa kur jemi me kali, me kuaj, apo djen një lloj entuziazmi i lartë dhe fillun me madhru Allahun, mirë po, fillun me ngrit zonat. Allahu Akbar, edhe apo fillimin ngrizonat. Pejgamberi më tha, ju atë shurdhën i të thira? Allahu është më afër prej juve se sa njani prej se sa njani prej juve në kafshën e vetë që e ka ka për qafe. Kafshën, njëri e ka për qafe. Dhe ka afër, apo? Pejgamberi më ka thonë, ju s'nit e thirë një qurdh. Hapsira e madhe, dhe zërë. Hapsira e madhe. Se banë që Allahu Gjellë Gjellalu hu me mungu. Ma dje Shekhu Islamu Thimije, thotë, Allahu Gjellë Gjellalu, zakonëshëm duave i përgjigjet që bëhen me zërë ultë. Argument, ka thonë se Allahu Gjellalu thotë në Kur'an, thirë në Allahun heshtërë. Mëse që zonë, pse? Sepse ti kur e qonë, si kur i thu, a i të mnije. A kur folë ka dale, a i thotë, Allahu, atëherë ka dëshirë me ta plëcu, pse? Të ku mnijë kur ke përshpërit. Andaj lutu me përshpëritje. Lutu me përshpëritje. Andaj Ebu Hurajra radhiyallahu anhu e përcjellte namazin e pejgamberit s.a.s. dhe shpeshherë pejgamberi kur mbetet te bibi Allahu Akbar, para se me nis Fatihan, i thonte disa lutje sa na kanë ardhur edhe transmetime. Sikur për shembull subhanakallahumma wa bihamdik, apo edhe disa prej lutjeve që i ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam, naqini min al-dhunubi wal khataya. Ebu Hurajra nit bidetve ja pa lëvizjen e mjekës. Apo njëri pi provat lëviz. Edhe i shkoj një vit nga tha, e rasu Allah, dhe ti para se me lezu Fatihan, thu thate edhe dishka. Shiko? Dhe ti para se me lezu, se Fatihan më e ka njës, elhamdulillahi, rabbil alemin. Dhe po para Fatihas, dhe ti thu dishka e rasu Allah. Dhe po e burajra, e se të kalze. Tham qështu, i bajt qështu lutje. Pse i ka bo ashtu heshtu razi? Allahu e don lutin heshtu razi. Allahu kër i përmen për nga mërë dhe zër, në Kur'an, lezoni, mundoni mi gjetë, lutjet e pejgamberit në Kur'an e kemi përmendur në ligjërat si janë lutje pejgamberit. Para se me përmend Allahu çdo lutje, e ka përmend na lutje që ka dalë heshtu razi. Apo keni pa dhënë amin, po ti s'ke të bërtit. E po? S'ke të bërtit. Pse bërtet? Ti jam mendon se kur bërtet, a e tash pasi bërtit e vallahu, jo Allah, sa më ka dalë Allahu i përgjigj. Lutje Allahu, Allah e do zemrën, atij e bëzonin. E po? Allah e do zemrën. A ti t'ja dhënë zonin. Apo? Andaj, shka thot Ibn Qayyim el-Juzije? Allahu është afër çdo sendi. Allahu Gjellewala është afër çdo sendi. Hapsira e lartë nuk e banë mos pranishëm Allahu Gjellewala. Aja mangat se zani jotë, mangat se ideja jote që do t'vim ne, edhe pse kohë në ka përfundua. Thot Ibn Qayyim el-Juzije. Allahu Gjellewala qëndron bi arshin e tina dhe nuk ka diçka që është më afër vetvetes se sa Allahu te bareke o te ala. Çka thot? Fa kana aqrabu ila kulli shay'in min nafsihi wa huwa muhitun bihi haythu la yuhitu shay'u bi nafsihi wa kullu shay'in fi qabdatihi wa laysa fi qabdati nafsihi fa hadha qurbu al ihatati al amma. Do jona kish pra. Thot Ibn Qayyim al Juzeyya. Allahu është më afër çdo sendit se sa sendi me vetveten. E ka gjithë përfshi Allahu Gjellë Gjellalu u gjithë send. As një send nuk mahat vetë vetë, ketë i mahaj. Gjëra që ka egzistojnë vëzër, s'mahan vetë, Allahu i ma. A më është me paramendu sa janë ato dvarfra për këtë emër të Allahu të barë kjo të pëse, sa ato me këtë emër rrinë. Ja po, ato me këtë emër rrinë. Zemra vëzër, ku i merë dirigjimet që ti me punuën? Ti fletë 8 orë, diku shletë 20 orë, apo, që isha bota shtradi. Kush i marë dirigjimet e zemrës? A i thuti e i këta që tashtë punat tash, që që drejton sahatin, apo? A ju ka ndohë dhe zërë ti me të nalë bateria dhe ditë edhe se ke pa? Ndohë. Shumë se në ndohë, a, po kjo mu pa aprishe 5 ditë. A më nëshme pare mëndu me ndohë në univers diçka për anë e Zotit, po së do të kur, hasha. Tho ti më nkaj me gjëzije. As një sen nuk mahët vetë. Kjo është gjithë përfshirë e Zotit. A kuptove qka është batin? Mahë për si që seni. Ti haron, a i s'haron. Ti haron, a i s'haron. Ti gjërat e tua, që ti mirë gjëna, po? Sa njëri vëzër e ka seni në dorë dhe e lip. Edhe pasaj thot, e pse Zotit, a jeni normal, a jeni veti që ka folti. Që ti del, që tu në gjami. Mu pa më përzi kundrat, mi pa vjetë dikush, jas ti ka vjetë, që pak ma poshtë. Apo, sa ju ka ndodhë njëzë, do? Vetë, apo, ku janë këpucë të mija, qonë peshë, po qeko janë, që si s'di po, pak ma në thonë, kada si pa më shefë. Dhe pasaj del që ti ma vonë, ma në tonë, a thot, ha, zdin kur gjo këto. E kundat e tua vësë një gjenë, kundat e tua vësë një gjenë. E pasaj thua, a mas e shtrengoj që atë shumë, se, qka mas me shtrengoj, për Allah unë gjele gjeleri të fola, A që në vëdhëm bërë me folë për Allahun të bare kjo vëtë alë, vëzër. E bu urejra, vëzër, kur folë të për Allahun, gjëra, u bitë të fikt. Të fikt të bike. Thonë të ka thonë për nga mberi së sellem, u alivanoste. E binin ujin, u këthjallëte, vazhdonëte. Ka thonë për nga mberi së sellem, se? Po kjo në fejë. Kjo në fejë, vëzër, në kua i garë. Dhe së njëri për që më këpus të vetë, asdimi lidhë, folë për Zotin Gjellë Gjellale. Allah i kështo, Islam i kështo. Ku e mosove ti? Kush ta ka dhënë ti ke drejt? Apo? Andaj dhe zërë thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, asnjë sen nuk rri vet. Krejti mban Allahu te bareke ve teala. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Pastaj Ibn Qayyim el-Juzeyyah vezër ka përmendur edhe shumë prej shpjegimeve mbi këtë emër, disa prej tyre do ti shmangemi që ti kthehemi prap emrave të Allahu te bareke ve teala për fillim. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah. Njohja e katër emrave. I pari pa fillim, i fundit pa mbarim, i dukshmi më i larti dhe elbatini më afër çdo seni janë shtyllat e dijes në tërsi. Kush do me pas ilm, le të mësoj këto katër emra. Andaj na thamë sot këtë ekzistencë si këto katër emra. Sot më shumë ti mbodhet është çka mirët, domthon shkencëtar, akademika me ekzistencën. Ku filloi ekzistenca? Apo shpërthimi i madh një pjesë të dekadave ka marrë. Ateizmi, që ato bosot me muhabet të madh apo ekstremal. Kaderi. Kaderi vezë me lexu libra muslimanëve, jo muslimanëve. Sa thell kanë në me zbërthi pak me kaderit, çuditesh. Çuditesh. Kjo çka argumenton vezë? Se e tërë ekzistenca sillin këto katër emra. I pari pa fillim, i fundit pa mbarim, më i larti dhe më afër gjësen. Pse që kjo funksionon qështu? Pse që kjo e ka këtë pesh? Pse që kjo është më e butë? Pse kjo më e njom? Pse njëri është njëri? Apo, por që imu Darvini, në studimet e tina ka propozue, por që imu, ka thonë me mujtë, me nxjerë pite kafsha një gjales, kodin. Se e ka një ADN, një, ajo shka qunë, dëmonë, kodi genetik, thelbi. Me mujt me zbulue, mujna me bo kombinime. Apo, për shemull, ja zbulujna peshkut, pasaj pi peshkut, kur t'ja morë në formulën, ja japë në formulën e lopës, ma në vrojnë, apo? Mirë po, në shekullin 20, ka ndonë zbulimi tjetër, mini ha, që ka ndonë? Kanë thonë, kjo mundët teoretikish mu kuptue, po praktikisht është një grumbull i lamçit madh. Çka kanë thonë? Kanë thonë ja thjesht. Keni pa ato drynat që janë me numra? Tre numra apo? Tre numra. Tri rrethë, edhe ai që ka tri numra për shembull, tri numra edhe çelët ajo. Apo ajo çështë ka. I bën bash kodin edhe çelët. Mirë, ti kurse di numrin, çka bën? Hajdutat e din këtë mesele, i provojnë. Ja, 2 oh. Pim fillim, mësër, 1, 2, 3, një. Sa kombinime ka? Nësi ka tre numra, është një fletore e madhe e kombinimeve. Apo, ato kanë thonë, problemi është. A kuptove tash? Plus, ku të bënsh kombinim, përshem, nëse ke bon 1, 2, 3, mës me arru që e ke bon këta, që më mësë në venë, mësani. Me shkujt dikun që e ke bon këta, tash provojt dytë, provojt tretë, apo provojt katërë, apo. E mirë. Kanë thonë, nëse supozohet mu gjithë kodi gjalesave, ky kod ka mu kanë, ha, sa shifra? Milion shifra. Në nëveç kodi njerit, miliona shifra. Hajde qysh me zbulue, qysh me po ata, 1, 2, 3, ta gjeta, apo? Ku e gjenu dhe zërë? Allahu khaliku kulli shejt, Allahu ka kriju qdo sen, s'ti hepaj. Shmullë njeri, andaj, shiko dhe zërë, andaj për shkenstarëve, për shemë, dhe vetë mitën muslimat që me komoditet të pranojnë shkencën, po, shumë e mirë kjo. Oshë një studim i veçan për këtë pikë. Kanë thonë, Darvini, mirë i ka shku menja, po zbohën kjo punë. Nuk bëhën kjo punë. Andaj përshimë kanë thonë shëtë teori, që vetë ata, ka quinë, dhe mon, post, pas Darvinizmit, kanë thonë, a i ka supozu se njëri ka arpi majmunit, po ja ka huqë. Ja ka huqë. Për cfarë arsye, ka thonë sepse në bazë, kodi, e ati shampanzo shka aje ka propozu, me njëri ndalojnë me shifra maramence. Lëtë, stakohën kërkon. Apo, ajo shketë krim veti, kjo krim veti. Apo, mirë dhe shto shifra, ku mi gjetë. Për shembull, sot matematikën diskutojnë, shifrat a kanë fund, as kanë fund. Me pas fun ku fun ku ku ja, për shembull matematik. 1 2 3 4 5 1. A kanë fun? Shash. Ato është kamir me këtu në din. A kanë fun as kanë fun? Dhe? E kjo nuk shërohet vëzër. Pas el awwal wal akhir wal zahir wal batin. I pari pa fillim, i fundit pa mbarim. S'kan fun vëzër. S'kan fun, smunesh, nuk e di. Ku për fundin? Hajde. Nis, nis, shto numra, shto numra, shto numra, shto numra. Po, apet vjena, po kada se mujna shtash, qket ket numrin, qket mal, qka e banëm, me shumë fishua. E tash, nga trum. E shumë fishojna, e shumë fishojna. Sa e shumë fishojna? Ska fletore sa më në mishkryt. E Allahu Gjelluala tha, mu mledh kit detrat, edhe mu bubo në gjyr, edhe drunt mu bo lapsa. Me dash me shkryt fjallën e Zotit, së në shkryt. Qështë shkryt? Qështë shkryt? Andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, njohja këtyre katër emrave është baza e njohjes së ilmit. Ky është ilmi, vëzë. Këta me ta kanë ardhur pejgamberët. Thot, është hak për robin që ta jep maksimumin nga fuqitë e veta, ku do që përfundon perceptimi i tij dhe kuptimi i tij që ti kupton katër emra. Pra është hak për robin, vëzë, me njoft Allahun xhelalu ala dhe mos më shku kur me një ndyshim. Apo, a i ka hi e muslimani për shembull, nëse, supozimisht, e shlon televizionin edhe ka dalë për shembull atë një sharlatan ateist. E realistot, ekzistenca, pa ekzistenca, apo? Edhe ki e narë thot, nale se krija nisi në ndhind. Jo, ngoj. Apo, në barat shka i dhem krija në regull, në ta nale. Po muslimani dhe zëtë mutu, pëse? Po, e u, alu, ku anë nga truki? Shumë keshë ku anë nga truki. Muslimani ko bindi, Allah, nga se imani s'panohet pa bindi. Dhe nuk duhet çdo fortunë mi ashkund imanin besimtarit. Apo? Andaj për shembull, disa prej njerëzve, po sigurisht që e bën, për shembull thotë, mos ngon gjithçka. Në rregull mos ngon gjithçka për veti, po mos e bën ti islamin se s'ka gjëva për ata. Shejhul Islam ibn Taymiyyah çfarë thonte? Filozofia haram për musliman mu lexuar. Ai më shumë të mërtë me filozofinë. Pse vëllazë? Se ato nipat Aristotelit i thoshin muslimanëve, ka dalbe? Apo thoni ju hak, për islam hak, po ka dal. Që tu në e këna një varkë pytjesh, a ka dikush për juve që jep gjevap? Para në këtë në me thonë, ja, në da falë një jo. O, qështë është e vërtet kjo? E feje islamë dhe zë nuk ikë për pytjeve. Ti, por shemull, s'ki imunitet në regull, apo, o më njoni është inxinjeri kësaj, është doktori kësaj, o nuk ikë, apo, anë nuk duhet gjithmonë me e përzi forcen personale me forcen islamit. Islami vëzë ka përgjigje, Kur'ani ka përgjigje për zësem, se ai cili ka kriju mendjet që kryojnë pytje, para asaj ka para prigje vabi. Kështu thot Ibn Qayyim al-Juzeyri. Ma e me dhe zërta. A dhe thot Ibn Qayyim al-Juzeyri. Ideja që s'ka zot, ka një fillim dhe një mbarim. A ideja që ekziston Allah, usë nalët. Të së mundit me ikë. A këpëtën vëzër? Por shembo. Ti mundit me i dyshimi. Ky dyshim janis në shtatë, në baron shtatë të gjimës. Qa që ka? Munët me njësë prapë dhejtë, dhejtë e qimës banë. A munët më smunarë? Ska mundësi. Nuk ka mundësi. Pse? Sepse ndeshet me realitetin se ne ka kriju Allahu Tebare kjo e tjale. A dhe do t'i Ibn Qayyim al-Juzeyri, gjdo pyjtje që ka i shkon mendja robit. Që këtë pyjtje, kush i ka kriju? Mendja njerit. E mendjen? Allahu Gjela. E ajë cilë e ka kriju që këtë mendje me prodhu katë shumë kubik pyjtjesh. Asë në jep gjevaba? Po be jep. Jep. Andaj islami dhe zërë s'kallon se më patan gjevap. A e din, a se din, a jo e diçka tjetër. Ka thonë për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, a i cilë e ka zbrit së mundjen, e ka zbrit, ilaqin. Alimehu men, alimehu e gjehilehu men, gjehilehu. E dikush e di, se dikush se di. A e që të shka, a e dit, a ki pa disa thonë, dhe njëherë ilaqin është për di denar. Kjo është e vërtej, dhe zërë. Se, që ti e kije, në frikur i forë se diti. A i mjeku ka thonë, po ti a e shri, që ta me e ke pas? Filan, filan, konsumoje. Ti ndoshta e lip dhunjajnë, apo? A në vezër, thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, është hak për robin, ti djef këto katër emra, mos ti hinë dyshimet për Allahun, subhanahu, wa ta'ala. Pasaj dhe gjoj që ka thot. Dije, se ti e ki një fillim dhe një mbarim. Ti e ki një t'jashtme dhe një t'mbreqme. Madje, gjdo sen e ka një fillim dhe e ka një mbarim. Derisa, edhe mendimi, edhe ideja, edhe qasti, edhe frimarja, edhe më pak se kjo, edhe më e vogël se kjo. Allahu me pa fillim shmërin e ti, i ka para për një tjyre gjerave. Qëka të shkon ty ndërmen, diqka? Ta di se Allah para kësa jo. Ebo? Andaj shë i khlusam të imi, lezër, ahimahullah, kur u pit, Allahu thot Kur'an dora Allahut. Apo ftyra Allahut. Çish ta kuptojnë këta që mos na shkojë mendja në përgjasim. Çish ta kuptojnë pastër për Zotin, mos na shkojë mendja në përgjasim. Çka tha? Dora Allahut, e cila ka ekzistuar para se më ekzistuar këto dorë që ka ekzistuar tash. Çka i ka përgjasu? Kur akon me çaj vet, çka i ka përgjasu? Ai shka anja, si përgjason kur të kujt? Apo? E mirë, çish ta kuptojnë tash, heki krijesat krejt, jet vetë Zoti xhel xhelal. Dora e Zotit, çka dur hiç, veç e ti. A kupton? Ftyra Allah, veç ftyra e ti. Çka ftyra tjera? Andaj Allah i ka nxjerr krijesat, pasaj ditë ka shku menja se, Allah shka thosht Ibn Qayyim al-Juzeyri, s'ka diçka e madhe dhe e vogël. Deri në çastin më të imt, vetë se Allah i ka parapri me pa fillim shmërinë vet. Pasaj thot. Thot fa awwaliyatullahi azza wa jalla sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwa wa akhiriyatuhu thabitatun ba'di akhiriyati kulli ma siwa. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, pa fillimshmëria e tij i ka parapri çdo fillimi dhe mbarimi i Zotit xhelel xhelal, pra pa fillim pa fundshmëria e Zotit është pas përfundimit gjithçkaje. Këtë përfundojmë jetë veç Allahu te bareke wa taala. Pasaj thot Allahu xhelel xhelaluhu ka ekzistuar kur s'ka ekzistuar asisen, do të ekziston kur të asgjësohen të gjitha gjërat. Ai është i lartë mbi krijesat e veta dhe është afër krijesave të veta. Pasaj thot silja, domthon boshti i këtyre katër emrave sillet në dy boshte. Pra këto katër emra kanë për qëllim me i dhanë dy mana, se Allahu është gjithë përfshirës në kohë dhe gjithë përfshirës hapsir, vend dhe zaman. Nuk i ka Allahu xhelala. Andaj lezer gjithmonë kur ta prezantosh, e di që ligjërata ka kaluar, por se për sa ta fillim thash, kë ligjërat nëse ka mundësi si cili ta lexon edhe një herë, edhe dy herë, edhe tre herë, apo nëse ka mundësi me arritje të materialit, ajo është edhe më e mira, nëse këto emra vëllezër nuk kuptohen në një herë. Këtë libër vëllezër, çka ti shka kum shkoçi këtu, që 10 vjet e këshiri, këshiri, këshiri, këshiri vetat, vet kat çka thotë. Kë mesela vëllezër. Nuk janë gjëra hajgare. Andaj Ibn Qayyim al-Juzeyri thot shpesh har për librat e veta kur shkruan, thot nëse s'm kupton, kthau edhe një har. Nëse s'm kupton, kthau edhe një har. Pse? Pse ulema vëzër, andaj thash, për shkak se këta e shohin për xhexhes vetëm për përgjigjen e çdo senit, ata edhe detajlizojnë deri në këtë detaj. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, këto katër emrat kanë për qëllim për ta shpjeguar se Allahu xhelalu ala i paraprin zamanit dhe i paraprin vendit. Pasaj thot, pa fillim shmëria e ti dhe pa mbaru shmëria e ti, ha, e kanë përpshinje atët që të kneve është para dhe pas. Por që më në e dhe para 5 minutave, pas 5 minutave. Kjo para dhe pas, thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, të gjitha kthehen, ha, dhe asgjësohen të pa fillim shmëria e tina. Nuk mund është mi thënë Allahot, para kur? Para sahave ka ekzistu, s'ka për Allahun xhelaluhu. S'ka para sahave. Pse? Sepse ka ekzistu pa zaman. A mund të vëllon? Dhe nëse thu deri kur, për shembull, andaj edhe zër Allahu xhelaluhu kur ka përmend kıyametin çka ka thënë. Thaqulat fis samawat. Oranun qiell, pse kurkush se di? Pse ai punon pa zaman? Për shembull, na punon me zaman. A thu edhe sa? Ai e ka pa zaman. Andaj Allahu xhelaluhu kıyametin dhe zër kur e bën, Kur'ani e bën gjë të kryer. Kto në xhennet, kto në xhennem, kjo ka mendoj çështë pse? Sa e ka kryer. Ata amrullah. Fala tastajilu. Fad Allahu jallahu ala në Kur'an. Puna e Zotit do kry. Ka ardhur kiameti. Mos e lipni mungut. Ka thënë dietar, si ka mundsi? Ka ardhur, mos e lip mungut. Ka thënë se ka ardhur ilmi i Zotit, ai e di çka mendon. Ndërsa realizimi i kësaj na por ju vao zaman. Ta ajo është vendim. E ka kryer. Te bareke ve teala. Andaj për shembull dietar kanë thënë në ata që e kanë përmend, për shembull kur diskutojnë këtë universi, pse ka filluar? Sa ditë ka mujt mi pas te Allahu xhelala? Ka mujt më kanë këtë një ditë. Këtë 10 ditë. Dunjaja historike shkruajt, për shembull ka libër, shej ka shkruajt vetëm Imam Dhahebiu, 54 vëllime, historia e Islamit. Hini dol ki perandore ky, e alimi ky. Ti thu, tu kjo s'pas ka fund. Kur ta mirësh këtë universin, vëzë, pita dhe i me sam, para gjind, e me lachet, dhe erin kiamet, ka në djetar, ka mundësi për Zotin Gjellë Gjellë, u kanë 7 dit. 10 dit, a nuk i dina. Andaj kur dalin akhirat robrit lezër, Allahu Gjellali pyt, kem lebith të mvill ardi, ade dhe sinin. Sa kini ne në tokë, kanë minis me thonë, do kanë me thonë, mdukët kena ne 10 dit. Do kanë me thonë, mdukët 1 dit. Do kanë me thonë, gjys dite. Do kanë me thonë, 1 sabah. Aji sa qohë sabah, dhe sa të linë dhe djeli. Pse lezër? Sepse në akhirat, kur bohët hesab dunjoja, zbohët kur gjo. Andaj të dikon ka i me gjëzje, ah, mirë për atë robë, i cili për një sahat e ka hupë gjenetin Allahu Gjelluala. Për një sahat, a i cili bjen zina, bjen raki, bjen shirk, bjen kufër, për s'ka, farë këna cijë dhe sajki, farë ka zgadve, faraoni aknosh 400 vjetë, edhe, shkoj, u gabon muzej tash, të na këtu ka konë Tita, ka konë edhe në Hoxha, ka konë Hitleri, kanë vra me milionat, Hitleri apo se vetë mu vra 60 milion njerëz, 60 milion njerëz, pin i 1914 lufta e barë botërore, pasaj, a prap lufta e dytë botërore, miliona njerëz, apo? Kitë të vëzër, a të janë nga zgana, a kanë vra njerëz, o vëzër, a që ka voti kush, s'ka mujtë, por shemo, në kino, vëzër, para këti kretarit tash ka është, marët, ligjin që e kanë pas, kinesë, i cili o bo sebe pastaj, jo rasish janë qujtë shtetë komunistë, para në shfar ligjin kanë pas, vëzër, fëmijën, e kanë detyru, që, nëse shetë të baba, apo të nana, gjeste, që argumentojnë, për rebelim dhe shtetit, me në armën a kalzua. Dhe këtu janë vra dikun, mbi 40 milion njerëz, pse, e ka detyru, që këta vëzër, as faraoni se ka lip. As faraoni se ka lip. Andoj sot i shetit dhe, sot munohen me lip diçka që, as faraoni se ka lip. Faraoni ka dhonë, ti përvejt diçka dushme, në mu mos pa prish. Apo, e shiko vëzër, kjo gjeberut, kjo kryelarësi e madhe. Po në fond vëzër, kur dalë në akhirat, shumë pak o kanë. A dhe qka do t'i bënë kajim, El Gjozije, pa fillim shmëria e Zotit, dhe pa mbaru shmëria e Zotit, i ka parapri gjdo sen, qka eksiston. Lartësia e ti, dhe afërsia e ti, ha, humbin gjdo sen. Lartësia e ti, vëzër. Dhe a që afër është Allah u gjera gjërave, sa që gjërat, mos më kona i smori më anë. A ju e për mana, të bareke, u e tjara, pasaj ka thonë. Wa ma min ewelin illa wallahu qable, s'ka dikush që ka fillu, Allahu ka qenë para ti, s'ka dikush që mbaron, Allahu është pastina. Fe sebe ka kulle shejin bi ewelijeti, wa bëqje ba'de kulli shejin bi akhirijeti, wa ala kulli shejin bi dhuhuri, wa dana min kulli shejin bi butoni, fe la tu wari minhu sema'un sema'an, wa la ardhun arda, wa la jahjubi anhu dhahirun batina, bel il batinu lehu dhahir, wa lgajbu indahu shahada, wa lba'idu minhu qaribun, wa sirru indahu alanija. Tha di bën qajim el gjozije dhe me këta përfundojna, ka thonë, çdo send Allahu i ka paraprime pa fillimshmërinë e tina, do të mbetet Allahu pas përfundimit të çdo zeje, është më të lartë se gjithçka, me lartësinë e tina, është më afër se gjithçka, me ilmin e tina, asnjë qiell nuk e pengon nga qielli tjetër. Qielli i parë nuk e pengon Allahu nga qielli i dytë. As e shtata nga e gjashta, nga e pestë, kështu me radhë. Nuk e pengon qielli se ta shohë tokën. Neve për shembull na pengon qielli pa me pa ditën. E me pa si do mund ta? E me pa që ka arshin, apo, që, në pengon, që kësajna, e dhanda, gjdo trup fizik, pengon trupin tjetër. A e pengon Allahun diçka këtu? Jo, së është ma afër se ajo? Thati më në kaj me gjëzije, as një qilë se pengon Allahun nga qilat tjetër, as një tokë nga toka tjetër. Ndë shikove zërë Allahu Gjellole e lejon farën me hinë tokë. Prek, ku prek? Ku është ajo dhejvi atje që prekët me farën, në gjizët edhe del fara? Ku e diti? Ku e diti? E thot, u bo të ka eme, të ka jote, të ka dhënë Allah ujnë hazër, farën hazër, ti të ka jote, apo edhe stinën të ka bo hazër, edhe djelin hazër, edhe ti thu, he, pse me dhënë në zeqat, unë ju jam lodhë, apo, këtë tokë ku e morëve ti, ku e gjithë e këtë tokë, apo, njëzit mundohën mi prënsu, gjërat sëtë nuk janë dhejetat, Allah u gjithë ati ka dhënë, qka do t'i mënkaj me gjëzje, asë një tokë Allah se pengon nga një tokë, nuk e pengon e dukshmja e diçkaje, nga e mbrëndshmja e saj. Ma dje thotim në kajim e gjëzije, e brendshmja e gjdo gjëje për Allahun e dukshme. Ajo që ka është për neve gaj për Allahun është e pranishme. Apo, që më ti tash pas nuk shë, jash nuk shë, në Kina, e di shka du bo tash? E di ti Hong Kong që është të bo. O është një njëri që aty tu ka lutë për një, në përmjet një gjallës. O, si të rungë e paramenon, po nuk e di. 7 miliard njërë, dhe për 8 miliard janë të mënije. 8 miliard frym. Të gjitha i menaxhon te bareke o taala. Asnjëherë si përzihet. Shikoj kjo vëzë është madhri e madhe, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri. Me njoft Allahun me këto emrat, njeriu do të adhuron Allahun xhelal xhelalu me adhurim shumë të veçantë. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, e largta për Allahun është ngat dhe ajo çka është sekrete për Allahun në publike. Apo te e mas sekret. Çse se mas sekret? Sa mund të mos sekret? Apo sa mund të mos sekret? Allahu xhelalu ala vëzër smunët më mbaj diçka sekret. Apo andaj tha Allahu te bareke ve teala ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahu e din edhe syrin që ik. Po shpejt e shih dika e se sheh. Ka thënë Abdullah ibn Abasi, sa për shemb. Ka thënë janë në mezhlis shok, apo kalon një gruaje, shpejt njëri është lënsinin. Edhe kishe kur gjo. Qysh jo kur gjo apo? Kur gjo për ata. Ama për Allahun shikim haram. Apo e kështu djedh me ka plot, apo? Djedh me ka plot. Thot Ibn Qayyim, el Gjauzije, fe hadhihi el esma ul arbaatu, te shtemilu ala arkanit të uhid. Kjo është përderitet e fundit. Këto katër emra, e përfshin këtë shtyllat e të uhidit. Kush nuk e njef Allahun me këto katër emra, nuk e ka njofë Allahun gjellë gjellalu. E lusme Allahun që Allahun të imbush zemra tona, me dashuri për Zotin të bare kjo e tala, ti mbush me ilm për Allahun të bare kjo e tala, ti mbush me njohje për Zotin ton të bare kjo e tala, ti mbush me bindje dhe nështrim dhe Zotin ton të bare kjo e tala. Lusmi Allahun gjellë gjellalu që Zotin ton të bare kjo e tala, musliman këtë që në Allahut të ndihmon, fukarat, skamnorët, nevojtarët, Allahut të pasuron, e pasanik për musliman, Allahut të ban të gjimert, e lusmi Allahun gjellë gjellalu që Zotin ton të bare kjo e tala, ti hapë zemrat tona, për ta kuptuar Kur'anin e Allahut dhe Sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun xhella xhelalu, që Zoti jon te bareke ve teala na shpërblen ku ja kemi çolluar, et na fal aty ku kemi gabuar. Kjo ishte vëzë shumë shkurtimisht ajo çka e kemi zgjedhur nga fjalët e Ibn Qayyim el-Juzeyri, dhe me këtë e përfundojna me këto katër emra. Do të vazhdojna me lein Allahut te bareke ve teala në emrat e radhës pas ditëve të Bayramit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.